En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. This Girl Is On Fire, og den Alicia Keys sang har vi valgt, fordi vi starter i dag med boksning. Det gør vi, fordi jeg har besøg. Mads kommer lidt senere. Nu, da vi taler boksning, så vil jeg sige, at Mads er stadigvæk lidt groggy efter den boksekamp, som hans gode parti Venstre var ude for i går, så han kommer først med lidt inde i programmet, når han har sundet sig lidt mere. Men vi starter med boksning i dag, fordi vi altså har besøg af Sara Maria Glanowski. Velkommen til. Tak. Og du er jo forfatter til en helt ny bog, der hedder Skyggebokser. Fortællinger fra kanten af New York, som jeg skulle hilse at sige, har fået rigtig gode anmeldelser, og som jeg selv har læst, og som jeg også gerne selv vil give rigtig gode anmeldelser med. Men Sara, den her bog, Skyggebokser, det er altså en bog, der har, hvis man siger, tre forskellige temaer fra kanten af New York, og det hovedspor, vi vil fokusere på i dag, det er boksning. Og den sang, vi startede med her, Sara, det er jo fordi, det er simpelthen den sang, der bliver spillet, når en af dine karakterer i den her bog går ind i ringen for at skal bokse. Ja, det er en af mine hovedkarakterer, Heather the Heat Hardy, som er sådan, det ubesejrede boksehåb på det tidspunkt, hvor jeg møder hende i Gleason's Gym, som er jo sådan et legendarisk boksegym i Amerika, som er det ældste aktive boksegym. Både Muhammad Ali har trænet der på et tidspunkt, Mark Tyson har trænet der på et tidspunkt, og sådan rigtig mange store stjerner. Og hun, i dag er hun verdensmester, men på det her tidspunkt, der kæmper hun sig stadigvæk op gennem rækkerne. Jeg følger hende blandt andet på et tidspunkt, hvor hun står over for sådan en afgørende kamp. Der er sådan en billet til en VM-kamp, som hun vinder. Og hun kommer fra sådan en meget hård fortid, har nærmest sådan en million-dollar-baby-historie, hvor hun kommer sådan fra det, man sådan lidt nedsattende i USA kalder white trash, altså sådan virkelig hårdt, hvid underklasse, og har på et tidspunkt, står på et tidspunkt og er lige blevet skilt og er enlig mor og arbejder 6 jobs og kommer sådan lidt til boksning tilfældigt for at træne, og så finder hun bare ud af, at hun har det, der skal til for at blive champion. Og det, du allerede nu siger, det er, hun hedder Heather, det vil sige, det er en kvinde. Det vil sige, vi fokuserer ikke bare på boksning her, vi fokuserer faktisk i din bog på kvindeboksning. Altså mest kvindeboksning. Og ikke bare det, Heather er et godt symbol på det, du beskriver i bogen, nemlig en person, der sådan skal kæmpe sig ind i livet. Det bruger hun boksning til. Ja. Altså på det tidspunkt, hvor jeg træner meget i Gleasons Gym hver eneste dag, faktisk, jeg tror, jeg har brugt over 2.000 timer i Gleasons Gym, der er de 6 regerende verdensmestre kvinder, og det er ligesom der, hvor kampen står i dag, det er, hvor kvinderne kommer ind i den her ultramaskuline arena. Og det har jo altid, boksning har altid ligesom været, altså sådan fra starten har det været der, hvor amerikanere har kæmpet, altså alle, der har kæmpet uden for ringen, har kæmpet i ringen på et tidspunkt. Altså jøderne, irerne, italienerne, afroamerikanerne, latinamerikanerne, i dag er der virkelig sådan en kamp for, kvinderne kommer ind i ringen. Og det skal vi nok vende tilbage til sammen. Lad os lige starte med det der med Gleasons Gym, fordi du beskriver jo også bokseringen som det sted, hvor man kan komme udefra med den største præcis i verden, eller den laveste, man kan være alt muligt, man kan have alt muligt baggrund. Når man først går ind i den der ring, så er man lige. Ja. Og så er der en lige kamp derinde. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en... Altså, vi ved jo alle sammen, at boksning har spillet en større rolle i USA, end det gør i dag, stadigvæk dog en vis rolle. Men hvad er det, der er så mytisk omkring boksning, der gør, at du bruger den som fortælling om New Yorks, hvad skal man sige, vrangbilleder her? Det er flere ting. Altså den ene ting, som du selv nævner med ringen, er jo nærmest, at det er sådan et billede på den amerikanske drøm, som den oprindeligt blev formuleret i 31. Altså sådan altså en verden, hvor du kan komme ind, og lige meget hvilken baggrund du har, køn, race, så handler det om, hvor godt du klarer dig. Hvis bare du arbejder hårdt nok, kan du klare den. Og jeg bruger ligesom også boksning til at sådan udmåle afstanden mellem drømmen og diskriminationen, som jeg gør i hele bogen på forskellige måder, men her i boksning ved at forklare, hvor langt der egentlig er til den drøm. Ikke? Jo, fordi du beskriver mange gange i det her boksekapitel den amerikanske drøm, og at boksning på mange måder igennem mange årtier er indbegrebet af det her. Men samtidig så beskriver du jo igen og igen og igen, at det er måske en lidt idealiseret verden, fordi... Vi jo kan se til at starte med, for eksempel, at det kun hvide, der må bokse officielt, sorte må ikke være med, og nu beskriver det så i den nyere tid, hvordan kvinder forsøger at komme ind i den. Så er det her også et billede på, at den der amerikanske drøm ikke altid er så god, som den ser ud til at være? Ja, det er det. Altså, man siger jo, at sådan boksning ligesom har været det sted, hvor sådan drenge fra ghettoen kan køre ud i en skinnende ny Ferrari eller Bugatti eller sådan en fed bil ud af fattigdommen og gadevolden, men i virkeligheden så ender langt de fleste jo med en tom bankkonto og bliver narret af deres manager og ender ikke med andet end hjerneskader. Ja, og du selv, Sara, du kommer så til New York for 7 år siden. Ja. Du vil gerne slå igennem som journalist i New York, formoder jeg, på et eller andet tidspunkt. Ja. Så beskriver du i bogen her, at du er lidt nede. Du er sådan ved et vendepunkt. Altså, hvad vej skal mit liv? Skal jeg slå igennem i New York, eller skal jeg ikke slå igennem i New York? Mm. Og sådan ved lidt et tilfælde, så lander du så selv inde i et noget aparte setting, nemlig en boksering. Hvorfor? Ja. Når jeg taler med alle, der har kæmpet der, så har de fleste på en eller anden måde, så er det sådan et sted, man kommer, når man er slået lidt ud af livet på den ene eller den anden måde. Og man kæmper ligesom, når man er lidt magtesløs. Og jeg var jo på et tidspunkt, hvor jeg havde, det var gået skide godt. Jeg havde læst på Columbia, som er sådan Ivy League universitet. Jeg havde haft arbejdstilladelse et år, hvor jeg havde skrevet for store amerikanske medier. Og så var min arbejdstilladelse... den havde jeg mistet, jeg skulle søge ny, og jeg var sådan et sted, hvor jeg ikke rigtig vidste, om jeg var købt eller solgt, om jeg skulle tilbage til Danmark, om jeg fik lov til at blive i USA, at de amerikanske myndigheder igen kunne sådan optage min karriere. Og så kom jeg egentlig for at stive mig selv lidt af, altså, og ligesom gribe ud efter en eller anden magt, og det var sådan også sådan lidt... Der var sådan en personlig vinkel på det, at jeg sådan var sammen med en yngre mand, og jeg ville gerne have et barn og en familie. Og det er lidt paradoksalt, at jeg gik ind i sådan en ung mands sport på et tidspunkt, hvor jeg ligesom var trængt op i en krog af mit køn og mit alder. Ikke? Altså jeg var 35 på det tidspunkt. Og så fandt jeg jo så sådan en familie der af kvinder, som også kæmpede for en kamp, som handlede om mere end boksning alle sammen. Det gør alle, der kæmper dernede, kæmper på en eller anden måde om noget, der handler om mere end det, der foregår i ringen. Men der er jo mange måder, man sådan kan håndtere sådan en situation, som du lander i der. Ja. Altså, man kan jo gå til yoga, man kan beslutte sig for at løbe, man kan mange forskellige ting, men du vælger den ret ekstreme form at gå til boksning, og ikke bare boksning. Du går ind i den her mytiske Gleasons Gym. Prøv lige at fortælle, hvad er det helt konkret? Altså, hvad er det, der lige er, at du går derind? Hvor kommer den tanke fra? Men jeg tror, altså, jeg havde hørt om de her mytiske steder, ikke? og er jo også bare sådan, så jeg var også bare sådan fascineret af den verden, altså, og åbner døren, og så bliver jeg jo forført af, at det er sådan gammel gammel amerikansk historie, der ligesom folder sig ud der midt i byen, ikke? Med, altså Gleasons har opfostret 134 verdensmestre, jeg begynder at træne med Hector Rocker, som er sådan en gammel, legendarisk boksetræner, ikke? Og jeg kommer bare for at træne, men bliver sådan langsomt luret ind i det her miljø, også fordi, at de ikke bare træner dig til fitness, de træner dig til kamp, de træner dig til at blive en kriger. Og på et tidspunkt siger Heather the Heat Hardy også til mig, altså alt det, der har trådt på dig gennem livet, du kan ligesom gør dig selv til et offer, og synes, det er synd for dig selv, eller du kan blive en kriger. Og det var ligesom sådan noget, jeg tog med mig. Og du blev jo sådan lidt ydmyget den første dag, du derinde, fordi at i mange måneder. Nu tænker jeg på den helt konkrete første gang, at der er en, der spørger, hvem er det, du har med, og så siger træneren, det er en client. Og en client, det er bunden i en bokseklub. Det er simpelthen as low as you can go. Ja. Altså, hvad hedder det? Der er ligesom sådan et hierarki, som hvor man ligesom starter med, altså de regerende verdensmestre, som har deres spanner hængende under loftet, ikke, for ligesom at vise deres magt, og under dem kommer så de professionelle boksere, og under dem kommer, elite-amatørbokserne, som er dem, der kæmper ved OL, og dem, der hedder The Slick Chicks, som jeg senere bliver en del af, og under dem kommer så fitnessbokserne, som man sådan lidt, eller under dem kommer faktisk white-collar-bokserne, som er sådan rige finansmænd, som i 80'erne begyndte at sådan tæske hinanden for et godt formål, og ligesom kom for at udleve deres indre sådan alfa, han kom direkte fra Wall Street, ikke? Kørende til Gleasons gym for at vise, at de var gangster og ghetto og rigtige mænd. Og under dem kommer så fitnessbokserne, som man kalder klienter, ikke? Ja, og det vi lige skal forstå, det er, når du siger, i byen, så Gleasons gym, den ligger, hvis man nu kender New York, så tager man altså, hvis man nu går til fods nærmest, så kan man gå hen over Brooklyn Bridge, og så er det faktisk sådan nærmest for enden af den, når man lander. Ja, den ligger simpelthen lige i skyggen af broen der. Ja, der ligger den, så der har den ikke ligget altid, men der ligger den i dag. Ja. Prøv lige, Sara, for det beskriver du så fremragende i bogen, og fortæl, hvad det er for en rolle, boksning har i Amerika, i det, vi kalder det amerikanske århundrede, altså det 20. århundrede, det århundrede, hvor USA går fra at være stærk omkring århundredets start til at være totalt dominerende næsten, da det slutter i hele verden. Hvad er det for en rolle, boksning spiller i det? Jamen altså, udadtil bliver det jo sådan ligesom symbolet på Amerikas sådan verdensherredømme og globale magt, og i store dele af den 19. århundrede sidder USA på alle mestrene i den mytologiske sværvægtsklasse, som er sværvægtsklassen. Ja. Altså, de sidder på Jack Dempsey, Rocky Marciano, Joe Louis, George Foreman, Muhammad Ali, Mike Tyson, ikke? Alle de store. Joe Frazier, og det bliver ligesom symbolet på Amerikas overherredømme udadtil. Og så indadtil er det ligesom der, hvor Amerika også kæmper sine kampe om nationens identitet, altså hvad er Amerika, og hvem er Amerika for? Og det har det sådan set gjort i hele det århundrede også før, ikke? Men i blandt andet racekampe har nationen kæmpet indadtil. Altså helt tilbage i 10'erne, for eksempel med Jack Johnson, som nærmest er sådan en også var et forbillede for Muhammad Ali. Altså han blev verdensmester i 1908, og på det tidspunkt var det sådan, at kameraerne måtte gå ind og stoppe kampen, simpelthen, så man ikke forhindrer ydmygelsen i at se en sort mand stå og hovere over en slagen hvid mand på et tidspunkt, hvor Amerika i sydstaterne er raceopdelt. Og han bliver sådan han er sådan helt sin egen karakter, som har et harem af hvide kvinder, og fører sig frem med pels og guldtænder og sådan noget på et tidspunkt, hvor man jo i sydstaterne kan blive slået ihjel for at kaste et forkert blik på en hvid kvinde. Ja, det er altså Jack Johnson, som du taler om der, som vi så i sagens natur kan høre, er sort. Og som i øvrigt, skal vi huske på alle dem, der ikke bryder sig så meget om den siddende præsident Donald Trump, han blev faktisk hædret posthumt af Donald Trumps historie for sin indsats i boksning. Så det kan du sige, det er den kamp, der er indad til, altså at Jack Johnson, som så mange andre sorte på det her tidspunkt, var utrolig talentfuld bokser, han var den bedste, men de måtte ikke være med frem. Lidt senere beskriver du så også i bogen, hvordan en anden amerikansk sort bokser så til gengæld bliver symbolet udad til, nemlig på kampen mellem demokratiet og fascismen, indtil mindre, op til 2. verdenskrig. Ja, Joe Louis, altså som man kaldte The Brown Bomber, som på et tidspunkt netop var Amerika raceopdelt, og han, fordi han netop skulle kæmpe mod Max Schmeling, som var Hitlers yndlingsbokser, og for Hitler ligesom symboliserede det, han kaldte det hvide ariske herrefolk, og simpelthen tæskede ham og slog ham ud i ringen på ganske kort tid, og blev hyldet og inviteret ind i det hvide hus af Roosevelt, og ligesom blev sådan en af de første virkelig sådan amerikanske helte, og han blev netop ikke set som en sort helt, men som en amerikansk helt, som symboliserede Amerika, og mange mener faktisk, at han er sådan en af de mest betydningsfulde sportshelte i Amerikas historie. Så vi har, da hvis vi tager den der kamp indad til, så har vi altså Jack Johnson som stor figur, som du beskriver i 10'erne, så har vi som vi lige talte om, Joe Louis, op til under 2. verdenskrig, og så har vi lidt senere selvfølgelig berømt OL-guldvinder Cassius Clay, som også var sådan en All-American hero indtil, at han vælger en helt anden bane og skifte navn til det mere berømte, som alle kender i dag, Muhammad Ali. Ja. Og han kom jo faktisk og trænede op i Gleason's gym til sin allerførste kamp mod Sonny Liston, hvor Cassius Clay, som han hed på det tidspunkt, var underdoggen, og blev spået, at han ville lande på ryggen i ringen, og allerede efter 6. runde, der havde han slået den eksisterende verdensmester Sonny Liston så nådesløst, at han ikke kom ud af sit ringhjørne, men simpelthen blev siddende på taburetten, og Ali ligesom der blev den her store stjerne, og kort efter tager han så navneforandring, kalder sig Muhammad Ali, og siger, at han er en ny type sort mand, som nægter at danse efter den hvide mands pibe, og nægter at tage i Vietnam for en nation, der ikke forsvarer hans rettigheder, og han har ikke ligesom noget problem med dem Viet Cong, som han siger, han har et problem med Amerika indadtil, og dem, der ikke behandler ham som en ligeværdig medborger. Og man kan jo få sådan et spor hele vejen op til NFL-spillere i dag, altså den sådan betydning, han har haft for at blande politik og sport og racekampen, som man jo ser i dag med NFL-spillere, sådan en som Kaepernick, der knæler i stille protest under, eller gjorde, mens han stadig spillede, i stille protest mod en nation, der stadigvæk ikke behandler sorte som ligeværdige medborgere, altså i den her i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen. Mm-hmm. Og du fortsætter jo også op helt til at forklare, boksningens, det der, hvor storhedstiden slutter i virkeligheden, nemlig med en fjerde meget berømt sort bokser, en af de allermest berømte selvfølgelig, Mike Tyson, som altså er helt op på toppen, og som så ender med at falde fra hinanden nogenlunde på samme tidspunkt, som boksningen mister sin, styrke som en af de mest sete sportsgrene i USA. På det her tidspunkt kan vi jo bevæge os ind på hovedpersonen i din bog, nemlig den kvindelige bokser, som hedder Alicia Slick Ashley. Fordi hun er jo en af dem, der kæmper for, at kvinder også skal have lov til at bokse. På den her måde bliver det jo også til en ligestillingskamp, efter du først har beskrevet her, hvordan det er en borgerretskamp indadtil i USA, så er det jo også en ligestillingskamp, fordi i lang tid er det jo ikke bare sådan, at mange mænd synes, at kvinder ikke skal bokse, fordi det er uæstetisk grimt ud. Det er faktisk forbudt. Ja, det er det. Altså, kvinder har faktisk bokset næsten lige så længe som mænd. Den første, i 1688, boksekamp nogensinde, som var i England, og allerede i 1722 begyndte kvinder at kæmpe. Mm-hmm. De kæmpede i 70'erne, kæmpede de for at få lov til at overhovedet at bokse, og det var faktisk først i 90'erne, at kvinder kom frem, og først i 2012, at kvinder fik mere end 100 år efter mændene fik lov til at kæmpe ved OL, at den første kvinde fik lov til at kæmpe ved Olympiaden i boksning. Og en af dem, du taler om, fordi det startede jo faktisk med, at man troede, at både kvinder og mænd kunne få lov til at bokse ved den allerførste Olympiade, hvor de kom med, og så er det først kun mænd, der får tilladelsen, og så bliver det sådan en freak sport på mange måder i amerikansk sport, men din hovedperson her, Alicia Slick Ashley, hun er jo anderledes. Hun er jo en verdensmester, en powerwoman, der virkelig viser vejen. Og prøv lige at beskrive, altså det er jo indledningskapitlet her, hvor hun er op, og du er med hende. Yeah. Hun skal op og bokse en vigtig kamp i indbegrebet på alt det, der er gået galt, de ting, der er gået galt i Amerika op igennem 70'erne, 80'erne, 90'erne, altså industribæltet i USA, det er Flint, Michigan. Det er den by, som også er kendt fra Michael Moores film, og som senest er kendt eller berygtet for den store skandale, der er med drikkevandet deroppe. Altså, det er sådan et symbol på noget, der er faldet fra hinanden, og den der kamp og det sted. Du beskriver selv, du tror, på en eller anden måde, at du får bildet dig ind, at du skal op, og der er røde løbere, og der er spabader, og der er champagne, og fine hoteller. Og hvad lander I så på? Jamen, vi lander jo simpelthen på et lousy motel, som er hvor der er prostitution på nogle af værelserne, der bliver drevet bordel, der er begået mord på andre værelser, der bliver drevet narkohandler på helt andre værelser igen, og bliver mødt i Flint simpelthen, som er sådan den her smuldrende industriby, ikke? af en falderet boksepromoter, som har den ene skandale og skattesvig, og faktisk slet ikke må promovere boksekampe mere, men på en eller anden måde har fusket sig til det alligevel, ikke? Og han henter os så med sin etbenede chauffør i lufthavnen. Og ja, jeg tror jo, altså hun er jo min træner, hun er mit forbillede, hun er den femdobbelte regerende verdensmester, ikke? Og hun skal forsvare sit bælte, og jeg tænker, vi kommer ind og ud, og det bliver hurtigt overstået, så kan vi tage hjem og feste. Og alting falder fra hinanden, og hun lider simpelthen af det, der hedder ringrust, som er symbolisk, ikke, fordi vi er i det her rustbælte, som er, når man har været ude af ringen for længe, og så man kan begynde så begynder man at mærke frygten, og det begynder at tære på det alter ego, man har skabt for sig selv i ringen, som er sådan en frygtløs figur, man har skabt, altså slik, ikke? Mm-hmm. Og hun begynder simpelthen at kunne mærke frygten og ender med at tabe den her kamp. Og for første gang i sin karriere næsten ned og røre canvasen. Ja, og ringrost, det er også navnet på det her kapitel i bogen Skyggebokser, som altså Sara Maria Glanowski, vores gæst i dag, har beskrevet det hotel, I bor på. Du kalder det et no-star hotel, altså et hotel uden stjerner, men med det smukke navn Hometown ind alligevel, ikke? Og for at få overhovedet nogen til at komme til den her boksekamp, så har den her promotor også narret tilskuerne. Nu skal vi lige huske på, at det er en kamp om verdensmesterskabet, og han har så narret folk til at komme i den tro, at det er en velgørenhedskamp, der skal samle penge ind til ofrene for det forurenede drikkevand. Ja, præcis, og han har ligesom lukket de her sådan en katolsk velgørenhedsforening og sådan en lille flok godtroende katolikker, som gerne vil redde byen og alle de mennesker, der lider af alverdens følgesygdomme for det her forurenet drikkevand, som jo virkelig har ramt den fattige befolkning, ikke? Og i virkeligheden så, altså ikke nok med, hun taber, så er der ingen af fighterne, der bliver betalt overhovedet. Nej. Altså det er simpelthen så skrabet. Altså jeg kunne næsten ikke fotografere kampen derinde, fordi det kun var den ene projektør, der virkede, ikke? Og så halvdelen af salen var henlagt i mørke, der er sparet på alting, ikke? Og så allerede inden kampen er slut, der er promoteren her simpelthen smuttet med alle pengene, og vi ser ham aldrig igen. Så det er virkeligheden, når man sådan er kvindelig bokser, på trods af, at man er verdensmester, i en sportsgren, der også er hendøende. Altså der er fra at have været indbegrebet af Amerika på mange måder op igennem det 20. århundrede, sådan ved at falde fra hinanden, og for den her kvinde, der endelig har fået kæmpet sig ind på scenen efter så mange år, man ikke måtte bokse, så bliver det altså på et tidspunkt, hvor det falder fra hinanden. Ja, og hvor altså, som han også sagde til mig, boksepromoteren her, han sagde jo sådan, altså, kvinder hører ikke til i ringen, det er en skændsel, og vi kan ikke lide at se på kvinder, der slår på hinanden. Altså, der er stadigvæk, fordi det har været sådan en maskulin sport, og man har ligesom kaldt sværvægtsmesteren for sådan the emperor of masculinity, altså sådan kejseren af maskulinitet, og den, det hersker stadig, og det hersker på mange punkter, både på at det er utrolig svært for kvinder overhovedet at få kampe, fordi de store promotere vil ikke have dem, og det er også svært, tv-stationerne vil heller ikke vise dem, og når de ikke kommer på tv, så kan de heller ikke få sponsorer, så de bliver betalt, altså, hvad hedder det, sådan en som Mayweather, som havde 50 kampe, og har været sådan en af de virkelig store, og trak sig tilbage for nogle år siden. For sin seneste kamp, han fik sådan noget $275 million, ikke? Og hun, altså Alicia fik $5,000, ikke? Altså, og er jo oppe i det niveau, ikke? Hvor de kæmper om WBC-bæltet begge to, men der er bare ekstremt stor forskel. Altså, det er sådan en hobby for kvinder at være verdensmester, simpelthen. Altså, i USA, de får, altså, de skal kæmpe ved siden af og have fuldtidsjob ved siden af og kæmper mod alting i virkeligheden, ikke? Altså. Og du beskriver jo også, fordi det er jo den underliggende fortælling hen over det her kapitel, altså ud over, at det meste trods alt stadigvæk mest er folk, der kommer fra en svag position ind i boksning, forsøger at finde noget. Så er det også en ligestillingskamp. Yeah. Du beskriver det her som en ligestillingskamp i USA nu. Hvor vigtig er den i forhold til den debat? Den her kamp? Mm-hmm. Jamen, jeg synes, den er vigtig også, især på et tidspunkt, hvor da jeg gør den her historie færdig, jeg snakker man jo også om, at det er the year of the woman. Mm-hmm. Altså, det er også på et tidspunkt også, hvor man har set MeToo-bevægelsen, og man har haft hvad hedder det, i 2018 under midtvejsvalgene kom rekordmange kvinder ind i huset. Altså, så det er jo sådan en kamp. Altså, hvad hedder hun, Alexandria Ocasio-Cortez sagde jo også det her med, sådan, vi skal ikke bare stå og banke på døren, vi bliver nødt til at bygge vores eget hus. Ikke? Og det er jo sådan også på en eller anden måde, synes jeg, at den kamp, som kvinderne kæmper i den her ultramaskuline verden, også spejler de større kampe, som Amerika står i forhold til køn lige nu. Så her til sidst, du går jo selv i ringen. Ja. Altså ikke bare træner du, du går all in i det, man, hvis du er skuespiller, vil kalde method acting. Ja. Ikke? Altså her er du en journalist, der er vel på et eller andet tidspunkt, udover at du er gået ind i det her, fordi du selv stod i en personlig krisesituation, så bliver det jo til en historie, og du går selv ind i ringen og kæmper en rigtig kamp, og du forklarer i bogen, hvordan det at være inde i ringen af Muhammad Ali er blevet beskrevet som, at der kommer nogle tidspunkter der, hvor man er i det, han kalder the near room. Yeah. Altså man kan næsten se døden i øjnene, yeah. Man risikerer, og du sidder inden du skal ind i kampen, når du selv set en video af en, der simpelthen bliver slået altså fuldstændig færdig i ringen, ikke? Jo. Hvorfor i alverden går du ind i den ring? Du er jo ikke fattig, du er jo ikke ude i torvene, du er jo ikke en puertorikansk mor i New York. Du kan jo vælge at rejse hjem til Danmark og det trygge velfærdssamfund. Hvert øjeblik, du kan spare 5.000 kroner sammen til en flybillet, ikke? Jo. Hvorfor gør du det alligevel? Af flere årsager. Altså, den ene årsag er, at jeg virkelig synes, at for overhovedet at kunne skrive om boksning, skal man vide, hvad det er, at kunne tage nogle slag og kunne beskrive den frygt, det er indenfra. Men den anden ting er også, altså at netop fordi, at jeg var på det sted i mit liv, og jeg gerne vil være en del af fællesskabet og en del af den Gleasons familie, så vil jeg også gerne bevise mig selv i ringen, og hvad hedder det, ligesom stige i hierarkierne og komme op over og være en klient og blive en rigtig fighter og blive en del af Alicia's slick chicks og blive en del af den familie og ligesom have det fællesskab. Og også bare for at... Altså, boksning er jo sådan en... Man tænker jo tit, at det er sådan en kamp mod modstanderen, men i virkeligheden så er det en kamp, man har med sig selv og med alle ens skyggesider, alt det, der holder en tilbage i ringen og udenfor, altså med sådan ens frygt og ens egne sådan dæmoner, så det er sådan en kamp, man har med sig selv i virkeligheden. Tusind tak, Sara Maria Glanowski, for at være med her i dag med din bog Skyggebokser, fortællinger fra kanten af New York, og det kapitel, vi har talt om i dag, altså det kapitel, der handler om boksning og kvindeboksningens historie i USA. En fremragende bog. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg kom. Mads, kan du huske den her serie Happy Days? Ikke godt. Nej. Det er ikke en af de serier, jeg har set. Den er sådan lige i slutningen. Altså, den er lige... Altså, jeg får simpelthen... Det er egentlig, det er sjældent, det sker, men det er en af de serier, jeg er for ung til. Ja, lige præcis. Og jeg er lige præcis gammel nok, fordi jeg kan huske, at min storebror så den. Der er jo to hovedpersoner i den her serie. Den hed, jeg tror, den på dansk hed faktisk Fonzie. Efter den ene af de to hovedpersoner. Det er sådan en serie, der kører fra midten af 70'erne til midten af 80'erne i amerikansk tv. En idylliseret version af det dejlige Midtvesten, hvor familier havde det godt, og hvor det var dejligt. Det foregår nærmest kun to steder. Og hvor The Bad Boy ikke er en rigtig bad boy. Nej, og alt sådan nogle ting. Ja, det er meget... den er jo en legende, og Fonzie-figuren er jo en, man har i den grad brugt igennem amerikansk historie. Lige præcis. Og lad os lige huske på, at den starter med en anden hovedperson, som stadigvæk er med i hele serien, nemlig den utrolig rare, rødhårede Richie, spillet af Ron Howard, der senere bliver en berømt filminstruktør, som simpelthen er the good boy, the all-American boy. Og så er der sådan en fyr der, Fonzie. Som begynder at fylde mere og mere. Fylder mere og mere, ikke? Som er en, der er en high school dropout. Ja, og da jeg begynder at se serien, der er det på dansk tv, den har været der. Og der er Fonzie, den figur, der fuldstændig har overtaget. Så jeg kan huske, at jeg vendte tilbage og så starten af serien, synes der var et eller andet galt, fordi hvor er Fonzie henne? Ja. Men det er altså sådan et eksempel på, at nogle gange kan man lave nogle personer, som ikke holder hele vejen igennem ens eget projekt. Og Fonzie, sådan opfatter jeg i hvert fald, bliver til den, der sådan ligesom bliver indbegrebet af den serie. Ja, og Fonzie, han er altså high school dropout, og han har læderjakke på. Han har altid en hvid t-shirt og en læderjakke på, lige meget om der er 40 grader. Det burde vi også have på, når vi indspillede kampagnesporet, David. Det kunne vi godt. Og nu skal jeg fortælle dig noget. min storebror var så vild med den serie, at han så køber sig en læderjakke og begynder at gå i hvid t-shirt og læderjakke. Og han hed Jens, eller han hedder Jens. Og derfor fik han tilnavnet gennem mange år i skolen. Der hed han simpelthen Jensi. Jensi, altså, Jensi, i stedet for Fonsi. I stedet for Fonsi, ikke? Han skulle have overtalt dem til at bare kalde ham Fonsi. Det tror jeg også gerne, han ville. Min bror hedder Jens, og jeg tror, at han vil blive lidt fortørnet, hvis jeg begynder at kalde ham Jensi. Godt, men nu skal du høre noget af det. Grunden til, at vi taler om Happy Days, udover at det var sådan en vidunderlig serie for den der tid, det er, at i sæson 5, efter den har været enormt populær i lang tid, så begynder serietallene at falde en lille smule. De går lidt i panik. Og derfor så skruer de lidt op for manuskriptet. Og der er en berømt scene, som vi lige skal høre lydsporet fra her om et øjeblik, nemlig en scene, hvor Fonsi indgår et væddemål med en anden person i serien om han tør at stå på vandski hen over et bassin, altså ude i havet, men hen i et indelukket bassin, der er fyldt med hajer. Og vi ser altså, de her hajer, de er nede i det der bassin, og vi ser Fonsi komme tættere og tættere på. Han er på vandski, han naturligvis i øvrigt iført både sin korperbukser, sin hvide trøje og sin læderjakke. Prøv lige at høre det dramatiske øjeblik her. Det, der sker her, det er, tør Fonsi at hoppe hen over hajerne. Og det kan vi jo godt regne ud, det tør han godt, ikke? Selvfølgelig tør Fonsi det. Det tør Fonsi godt. Og så kommer udtrykket Jumping Shark. Det hed det afsnit. Og det indgår i det amerikanske sprog i dag, hvis vi blev opmærksom på det sidste uge. Jumping Shark, det er når man kommer til det punkt i sin historie, at den kan ikke bære længere. Man må gøre noget ekstraordinært vildt for overhovedet at få ordet. Så det var helt out of script. Det var ikke sådan, det plejede at være. Så der er simpelthen det begreb jumping shark, det indgår i amerikansk jargon den dag i dag, som når man går endnu længere, end man plejer. Og det var en artikel, der handlede om Donald Trump efter det, man i USA... Ja, det er derfor, vi er omkring Happy Days. Det er derfor, vi er omkring Happy Days og jumping shark. Fordi nogle gange så når man til et punkt, hvor selv altså de meget vilde ting, man har gjort, ikke er nok. Man må gøre noget mere. Det, jeg egentlig altid har tænkt ved Happy Days-serien, uden at jeg er nogen ekspert af den, og uden at have set andet end måske 10-15 afsnit af hele serien, det er jo den her person, der spiller Fonsi, som hedder Henry Winkler. Ja. Og han bliver så meget indbegrebet af en rolle i sit liv, at uanset hvad han var med i resten af livet, og han havde og har... Altså en karriere som skuespiller, der på en eller anden måde altid bare er Fonsi. Ja. Altså det er, han kan aldrig rigtig holde op med at være Fonsi. Nej. Og jeg tror aldrig, det lykkedes ham at komme ud af skyggen af den karakter, han selv har skabt. Og der er måske også en eller anden underlig overgang til Trump, hvor man jo må sige, at Trump på et tidspunkt havde vi en forestilling om, at Trump kunne blive sådan til en anden person, den han var i valgkampen, og blive mere sådan en præsident. Og jeg tror, at hvis han havde været det, så tror jeg ikke, med den økonomi, USA har nu, at Trump ville have haft så dårlige meningsmål. Nej, nej. Hvis han havde holdt op med at angribe alt og alle, hvis han havde opgivet hele det her, altså han har aldrig holdt op med at nedgøre Hillary Clinton, men det var så underligt. Ja. Og Obama, for den sags skyld, som han aldrig har stillet op imod, men alligevel alt, hvad han gør og siger, er sådan et stikpiller til dem. Så hvis han bare havde koncentreret sig om at være præsident, og været sådan en statsmand, og havde passet det der, så tror jeg, at målingerne for Trump nu ville have været så gode, at det demokratiske felt ville være meget, meget nervøs for at stille op overfor. Ja, og nu er virkeligheden jo den, som vi tit har talt om, han ligger og vipper. Han kan ikke holde op med at være Fonsi. Nej, præcis. 42-43, nogle gange 44% opbakning, hvad er historisk lavt for en præsident, der residerer over et land, der har så god en økonomi, som den har på nuværende tidspunkt. Så skal vi lige huske på, hvis nu ikke der havde været hele Grønlandsballaden, så havde vi jo stået her og talt om, at i morgen... Så havde vi haft Trump i studiet. Så havde vi haft Trump i studiet, det var allerede aftalt. Det var allerede aftalt. Så havde vi optaget for skudt. Det er jo derfor, vi har været lidt fortørnet. Ja, det er rigtigt. Så havde han kommet til os i dag, og dernæst i morgen, og i overmorgen ville han så have besøgt dronningen og Mette Frederiksen, og hvem der nu ellers skulle komme i anden række. Han ville lige kigge ind i teknikken, hvor Kasper sagde, very sad, og så ville vi bare gå i gang. Det ville vi. Men han kom jo ikke til Danmark, og tænk sig, så op til weekenden her, hvor en voldsom orkan truede med at ramme Puerto Rico og Florida, så meddelte han, at han heller ikke ville komme til Polen, hvor han ellers skulle have deltaget i 80-års markeringen af, hvad hedder det, 2. verdenskrig. Og han kunne bare sanse den orkan med et nukleart sprænghoved. Altså, hvad er det for noget? Det var, man ikke vil besøge os. Det er rigtigt. Han kom ikke herover, fordi han ville monitorere situationen. Hvorefter? Det selvfølgelig kommer frem, at Donald Trump, han tager en helikopter ud til Camp David, og lige så straks han er kommet derud, så tager han en ny ud til en af sine golfbaner i New Jersey. Så han er altså i gang med ikke sådan at monitorere den der orkansituation tæt. Han er heller ikke på vej til Danmark, han er heller ikke på vej til Polen, han er faktisk som så ofte før. Som jeg hørte, går han rundt i det fri og monitorerer situationen. Ja, det kan være, det er det, han gør. Mads, du skal lige høre noget her, fordi... Det der monitorerer, det er dårligt dansk, er det ikke? Jo. Det er sådan en anglicisme. Jo, han skulle have sagt overvåger. Ja. Men det er også, det er også et ord, der efterhånden har fået en dårlig klang. Ja. Hold øje med. Ja, han er, jeg ved det ikke. Han går og holder øje med den, ikke? Jeg bliver nødt til at nævne det her, fordi jeg har en lytter af det her program, ja, der mener, at jeg har så mange anglicismer i mit sprog, og at det har du også, David, at vi skal på et sprogkursus, inden vi kan fortsætte med udsendelsen. Okay. Hvem skal holde det kursus? Det skal nok ikke være en af os to. Men det kunne godt være min mor. Jamen, for hun, da jeg læste mailen op for min mor, var hun tilbøjelig til at give vedkommende ret. Nå, okay. Den, jeg lige havde i tankerne, var selvfølgelig Brigitte Nielsen. Eller Gitte Stallone. Jamen, det ville jo ikke blive bedre i, David. Nej, men man kan godt... Så vil vi jo gå over i sådan noget nattergalsk engelsk-dansk. Men det, hun er udmærket kursusforstander, tror jeg. Men det er ikke sikkert, hun kan. Det kan også være, at hun er for dyr. Men det er da en udmærket idé. Trump, han... noget, som man godt kan lide på amerikanske webmedier, det er at lave sådan nogle sammenklip af, hvad han siger om forskellige ting, fordi han så hurtigt eskalerer sine synspunkter. Der var sådan en lille en, jeg vil spille lidt af her, som var meget populær blandt de mennesker, der ikke kan lide Trump i den forløbende uge, nemlig et sammenklip af, hvor meget han siger, at USA's økonomi er vokset med i løbet af den tid, han har været præsident, og hvor meget Kinas omvendt er faldet med. Prøv lige at høre noget af det her. $1 trillion in worth. China, by the way, has gone down $15 trillion, okay? Our country is up $10 trillion, and China's down $20 trillion. I built up $11.7 trillion in wealth. You report on it. Mm-hmm. And if you look at China, by the way, they're down about $25 trillion. Larry, we've gone up, what, $11 trillion, $14 trillion, and China's gone down close to $20 trillion. Picked up in terms of value worth $18 trillion. Now China, and I don't want this, but China has lost about $24 trillion. We've created $12 trillion of value since the election. $12 trillion. And our primary competitor, very big, powerful competitor, has lost $17 trillion. We've gone up $17 trillion in value. China's gone down $17 trillion. We've made almost $10 trillion in wealth, and China has lost $10 trillion in wealth. We're up $14 trillion in value. Look, I said it before. Det fortsætter faktisk i 2,5 minutter, Mads. Det er ret voldsomt. Her skal man måske som et service til lytterne sige, at at Danmarks BNP er $0.25 trillion. Ja, så det er ikke småpenge, han sådan løfter. Nej. Han må være slem ved et pokerbord, ikke? Jo, er du sindssygt. På et tidspunkt lægger du måske mærke til, at han lige siger, han, det kan man jo ikke se, fordi det er radio, men Trump på et tidspunkt sidder inde i det ovale værelse bag sit skrivebord, og mens han er ved at sige de her tal, så vender han sig om, og så siger han, Larry, hvad er det nu, det er? Og Larry siger ingenting, og Larry, det er jo altså hans økonomiske rådgiver, ikke? Tidligere rådgiver, Kudlow til efternavn. Der så ingenting siger, han lader Trump selv køre videre med tallene her. Men Mads, det her er jo bare, det man, nu må jeg ikke sige en anglicisme her, men vintage Trump. Altså, det er sådan, han er. Han skruer lidt op for tallene, ikke? Jo, det må vi sige, han gør. Det stikker af for ham. Selv om, Mads, som du selv var inde på lige før, at de tal, han har, er fandme ret gode. Ja, dem kan han ikke holde sig til. Nej. Så han taler om, at hvilken enorm vækst han har skabt i USA, samtidig med, at hans største konkurrent, som man siger, nemlig Kina, er faldet. Og i dag, 1. september, der bliver der skruet yderligere op for den handelskrig, der er mellem kineserne Det må vi sige. Det er ved at stikke helt af, og mange taler om Trump er ved at tale USA ind i en recession på grund af det her. Ja. På den anden side, hvis han kommer ud af det med en aftale, så kan det modsatte jo også ske. Ja. Og det vi har set, Mads, det er selvfølgelig, at de ellers meget fine aktieindekstal, som der har været i hele den periode, som Trump har været præsident i, de begynder at sive en lille smule. Vi begynder at høre amerikanske erhvervsliv være bekymret. Det er jo fordi, den handelskrig, der er mellem Kina og USA, den eskalerer i øjeblikket uge for uge. Det må man, jamen, det gør den. Og the stakes bliver indsatsen for, for det, der er i gang mellem Kina og USA, er højere, og Trump satser alt på at få en aftale, hvor Kina bøjer sig. Det er mere og mere tydeligt. Ja. Og det lange hvor tidligere havde man fornemmelse af, at Trump kunne leve med en aftale, hvor, hvor begge sider måske nåede lidt sammen. Altså hele tiden har det jo været på bordet, at der skulle især komme kinesiske indrømmelser på en lang række områder, hvilket alle mange økonomer er enige om er helt fair. Altså der er noget der skal kigges på. Og nu ser det ud til, at den vej ud, Trump leder efter en, hvor man får massiv kinesisk indrømmelse. Ja, og det der er Trumps pointe her, er jo helt fra det øjeblik, hvor han stiller op som præsidentkandidat i sommeren 2015. Der markerer han Kina som en slags hovedfjende, og han siger hele tiden, at kineserne snyder. Altså, kineserne snyder, de stjæler vores copyright, de fusker med deres kurs, altså de kursmanipulerer simpelthen for, at deres varer kan blive billigere at sælge. Så derfor så skal der slås hårdt til imod kineserne. Det har han jo aldrig skjult, Mads. Nej, det har været indbegrebet af hele den fortælling, Trump har haft, som en sjovt nok er en fortælling, der har været hos Trump altid. Tidligere var det bare Japan, ja. Han havde placeret i den rolle, da så Kina bliver en økonomisk stormagt, og Japan i 90'erne går ind i sådan en langvarig nulvækstperiode, der skifter Trump han skifter simpelthen bare Japan ud med Kina, og gradvist er det nu blevet Kina, der blev den økonomiske skurk, der er skyld i, at USA ikke er så rigt, som det burde være. Ja, hvis vi tager det sådan, hvis vi går 10 år tilbage i historien, kigger på det tidspunkt, hvor den finansielle krise efterfulgt af recessionen rammer USA og resten af verden, der bliver man pludselig enormt nervøse for i USA, at man kan se en verden for sig om ikke ret lang tid, hvor Kina overhaler USA. Altså hvor Kinas enorme vækstrater år efter år efter år, Kinas enorme overskud i samhandel med USA år efter år efter år, vil betyde inden for en ret sådan overskuelig fremtid, nogen talte på det tidspunkt om 5, 7, 10 år, så vil Kina overhale USA og dermed udfordre USA's verdensherredømme. Det er jo også det, som Trump spiller på. Det er, jeg ved ikke om altså der har siden nullerne har USA været meget opmærksom på Kinas vækst. Mm. Og siden nullerne har man især i sådan sikkerhedspolitiske tænketanke i USA og i Pentagon og andre steder haft en forestilling om, at man brugte USA's militære økonomiske ressourcer forkert. Man var simpelthen forkert til stede globalt. Man havde for lidt i Asien, hvor den eneste magt, der rigtig efter murens fald, kunne udfordre USA, var i gang med at vokse sig stærkere og stærkere, og økonomisk var ved at købe sig ind på flere og flere markeder, som havde været traditionelt amerikanske, og samtidig var USA investeret i et Europa, der egentlig godt kunne klare sig selv, og hvor der ikke var den samme trussel fra Østblokken, som havde været der tidligere. Der var ikke nogen Østblok tilbage, der var reminiscenser af Sovjetunionen i form af et forkryblet Rusland, og de stater, der nu engang læner sig op af det, og det var ikke noget, der var værd at bruge så mange ressourcer på, og så var der hele politikken i Mellemøsten, som jo især får et skud for borgen med invasionen af Irak, og hvor dyrt det er op 5, 6, 7, 8, og så begynder der at komme nogle rapporter, dem der hedder The Quadrennial Defense Review, hvor man ret klart sender et signal til det politiske system i USA, at hey, hør her venner, vi hælder penge og ressourcer og mandskab ned i noget, som ikke er en strategisk udfordring for USA i forhold til det, der sker i Asien. Og fra dag begynder man at tale om noget, man kalder The Pacific Pivot, at USA skal nu flytte sit fokus, ikke sådan, at man forlader Europa eller forlader Mellemøsten, men man skal alligevel flytte sit fokus sådan, at der, hvor man har sin infrastruktur, sine vigtigste alliancer, det er i inddæmning af Kina. Mm. Det vil sige, at vende tilbage til Japan, Australien, Filippinerne, genoptage ordentlige forbindelser med Vietnam, som sjovt nok er blevet rigtig interesseret i et godt samarbejde med USA, efter at de har oplevet, hvad kinesisk interesses, det at være et ligge i kinesisk interessesfære, har betydet for dem. Og forlade sådan en, genopleve forbindelsen til Taiwan, som har været sådan noget på standby i mange år. Alt det der var på tegnebræt i USA, og det er egentlig det, hvis man render rundt i sådan sikkerhedspolitiske kredse i USA, så taler de jo utroligt lidt om Mellemøsten og Europa. De taler meget lidt om os. De taler rigtig, rigtig meget om Asien og Kina. Lidt om os. Ja, det gør de, og er meget interesseret i det andet. Så på den måde er Trump jo egentlig, han har røget ind i et system, hvor Nordkorea i en amerikansk kontekst, og Sydkorea for den sags skyld, er meget mere interessant end en Arktis, Tyskland og en masse andre ting, som vi synes er vigtige. Og vi skal huske i den forbindelse, Mads, du nævner det også selv, men det starter jo allerede, også politisk, efter at Barack Obama træder til som præsident, blandt andet symbolsk ved, at Hillary Clintons første udlandsrejse som udenrigsminister, hun er jo Obamas første udenrigsminister, foregår til Asien og ikke til Europa eller Mellemøsten, som man havde været vant til, og det blev meget bemærket i vores del af verden, men det blev også bemærket i deres del af verden. Og han førte den i virkeligheden videre, og nu har han jo så ført den så dramatisk, Mads, at vi taler om meget store afgifter, altså en egentlig handelskrig mellem to af, hvad skal man sige, verdens tre store økonomier, hvis nu vi tager EU som en samlet, som den tredje. Så er det her en konflikt, som du selv startede med at sige, der får mange i USA til at tale om. Kan vi pludselig bevæge os hen imod en ny recession? Kan vi simpelthen trække verdenshandelens lokomotiver nedad så meget, at det pludselig kan gå galt igen, ligesom det gjorde for 10 år siden? Ja, man kan sige, og nu, vi nævnte jo Kutlov før, ikke? Som startede med at være sådan en, som vi hørte i klippet der, en der sådan sad bag ved Trump og gav lidt råd på politikken, og nu vel er sådan en slags chefstrateg for, hvordan USA håndterer handelsaftaler. Mm. Og derfra har man, altså fra Kutlov og den gruppe, der er omkring ham, har man haft sådan en forestilling om, at nu skal vi have en masse ting lagt til siden, så det er løst. Vi skal løse udfordringer med NAFTA, vi skal løse udfordringer med europæerne. Når vi har lukket det, så er vi parat til det, der er vores hovedopgave, og det er at tage Kina ved hornene, og det er vores Waterloo. Hvis vi kommer igennem det, så fortsætter vi også i Det Hvide Hus, og USA fortsætter sin vækst. Hvis vi ikke gør det, så har vi en stor udfordring. Ja. Og det er jo så interessant, fordi nu har vi så den gode Trump i en ikke bare verbal infight med den kinesiske leder Xi Jinping, men i en rigtig handelskrig. Det er den ene del af det. Ved siden af det, Mads, der har vi så det lille forvirrende element, at der er uro i Hongkong. Kineserne er lidt hårde der, og så er Trump pludselig ude at sige om Xi Jinping, at han er en great leader, en stor leder, der nok snart skal få styr på det der nede. Hvor er han henne, Mads? Altså, hvor er han, altså, ser han Kina som en stor trussel, eller ser han også Kina et eller andet sted henne som en samarbejdspartner? Ja, jamen, altså, den amerikanske politik siden 2004 har jo været, at man skulle både inddæmme og engagere Kina. Og i det element var der en forestilling om, at inddæmningen var, at kineserne ville man gerne sende et signal til, at det kan godt være, at I vækster, at I bliver rigere, og I øger jeres militærbudget og så videre, men I vil altid være en nation, vi holder godt styr på. Mm-hmm. Men det betyder ikke, at vi forsøger at kvæle jer. Nej. Vi vil gerne have jer til at være en del af et internationalt samarbejde og så videre. Og derfor har man i mange år fra amerikansk side sagt, skal vi bruge al tiden på at kritisere ting i Kina, vi internt finder forkastelige. For menneskerettigheder. Ja, alt muligt. Tibet, menneskerettigheder, organer og dødsstraffer. Altså, der er mange ting, man... nu har USA også dødsstraf, men det... Der er en anden retsproces omkring det i USA, end der er i Kina og så videre. Så bare for lige at lande den. Der er sådan mange ting, man kunne gå i gang med. Og der har USA sendt et signal til Kina om, at vi gør en lille bit smule af det, men vores formål er ikke at blande os internt i noget, der er kinesisk og kinesiske anliggender. Vores formål er at få jer langsomt til at se verden mere som os i samarbejde. Mm-hmm. Og derfor tror jeg, at det, at Trump går ud og er så, så anderledes end europæiske ledere, eller nogle europæiske ledere, eller der er faktisk ikke rigtig nogen europæiske ledere offentligt, men de burde være det, og internt er de sure over det, der foregår, og forarvet over det, der foregår i Hongkong. Der sender Trump et klart signal om at sige, det kan godt være, at vi diskuterer handel osv., men det handler ikke om, ligesom dengang man talte Sovjetunionen ned under gulvbrædderne, det handler ikke om, at I al væsenhed skal forandre jer. Vi skal bare have løst den her aftale, så vil vi ikke forsøge at lave jer som nation om. Det er ikke vores formål. Så det er ikke en ideologisk konflikt, ligesom den kolde krig, hvor det var to ideologier, kapitalismen overfor kommunismen, der stod over for hinanden, og man ønskede fra hver sin side at omvende den anden til at blive det samme. Altså, Trump har ikke nogen drøm om at gøre Kina til Amerika. Nej, og der er ikke nogen, der skal ophøre med at være det, de er. De skal langsomt finde deres plads i en amerikansk verdensorden. Det er vel det, der sådan er den amerikanske strategi. Ja. Og det, så dur det jo ikke, hvis de på en eller anden måde har nogle handelsforhold, eller manipulerer med valuta, eller stjæler patenter osv. Der er sådan en masse ting, man gerne vil have. Hvis I skal passe ind i det her system, så skal I også give jer på en lang række områder. Det vil det have været den amerikanske position i lang tid. Men Trump bliver det radikaliseret til kun at handle om én ting, at I snyder os i handel. Mm-hmm. Det har sådan været. Altså alle de her mange ting, man gerne langsomt vil have kineserne til at justere på, så man kommer mere i synk med hinanden, og også få kineserne til at acceptere, at der findes en verdensorden, som ikke kan acceptere, at kineserne eksempelvis fuldstændig overtager kontrol med det sydkinesiske hav, eksempelvis. Fordi der er mange andre nationer, der bruger det sydkinesiske hav, og det kan ikke bare blive til sådan et kinesisk badekar, hvor de bestemmer alt. Godt, så vi har altså en situation, hvor du siger, at Trump han måske radikaliserer nogle af de her synspunkter, men det var også synspunkter, som vi allerede begyndte at mærke i Amerika op igennem nullerne. Fordi det gør Trump tit, han vælger så en ting, der for ham er symbolet på det hele, og de andre ting tror jeg ikke, han arbejder så meget med. Han er sådan lidt binær på den der måde, at det er handel og handels balance, der betyder noget for Trump. Ja, og det betyder til gengæld utrolig meget. Han virker ifølge de amerikanske medier, eller måske ikke han virker, men de amerikanske medier siger, at han virker, som om han er dybt bekymret for, at det kan ende med en recession, fordi han godt ved, at hans primære mål og metode til at kunne genvinde magten i 2020, det selvfølgelig er, at han opretholder de gunstige økonomiske nøgletal. Jeg må også sige, det er derfor, Trump har en stor interesse i, at det her ikke ender med et sammenbrud mellem Kina og USA. Ja. Fordi at skal vi sige, forbrugerismen i USA og i hele verden er jo afhængig af, at der er billige varer fra Kina, man kan købe. Og det, at Kinas købekraft igennem årene også er blevet stærkere, betyder jo også, at samhandlen med Kina er noget, der bliver for hver dag, der går, og hver dag Kina bliver rigere, mere interessant. Og derfor er et økonomisk scenarie, hvor samhandel med Kina lider skade, er en, der vil påvirke hele verdensøkonomien hver dag mere og mere. Og det vil også påvirke Trumps mulighed for at vinde et valg. Så det er jo den der balance, man skal finde mellem, at noget må ikke brænde sammen, men noget skal helst også blive rekonfigureret, sådan at man kan sige til sine egne vælgere, at nu er det et mere fair handelsforhold, der er. Handelsforholdet mellem Kina og USA bliver nok aldrig sådan rigtig fair, men det kan godt blive meget mere fair, end det er nu. Lige her til allersidst, Mads, så er vi begyndt at se, at engang var de over 30, næsten 30 kandidater, der ville være præsident over på demokraternes side. Nu er det begyndt at falde, og i den forløbende uge var der en af de sådan rigtige kandidater, man sådan kendte navnene på i hvert fald, Kirsten Gillibrand, der valgte at trække sig. Så nu ser det ud, som om det begynder at samle sig, bare lige her sagt til allersidst, mellem at vi har en 4-5 kandidater, der måske kan vinde. Det er Joe Biden, det er Bernie Sanders, det er Elizabeth Warren, det er Pete Buttigieg, og det er, hvem glemmer jeg, Kamala Harris. Og vi må sige, det handler mest om Biden, Sanders og Warren. Ja. Altså nu har jeg siddet især og kigget på de eneste meningsmålinger, der er lidt interessante nu, det er meningsmålinger fra Iowa, og det man sidder og kigget på, og det er der, det er spændende, og det mest spændende er nok, altså Sanders fik jo 49,6% af af målingerne af stemmerne i Iowa sidst, og der er intet, der tyder på, at han er i nærheden af at kunne gentage, gentage det den her gang. Så det er sådan, altså Iowa bliver utrolig spændende den her gang, og valget kommer til især at handle om, om Elizabeth Warren eller Bernie Sanders kan vinde der, og Biden skal bare overleve. Således opmuntret af skyggeboksning, Kina, Fonsi og demokraternes primærvalg, slutter Mads Fuglede og jeg, David Træs, denne uges udgave af Kampagnespor. Vi er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.